canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar. Aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar. Por una prenda querida, entro ahora no baile. Por una prenda querida que entro ahora no baile. Tocarille toda noche, esta mañana por la tarde. Tocarille toda noche, esta mañana por la tarde. Pois con esta música de Berrogueto en primicia para todos os nosos ouvintes, damos ya benvida ao noso amigo Xulio. Esta é a presentación do disco CD de DVD de Berrogueto, escrita polo amigo Fernando Neira, e que nos mandou xa o meu canto precisamente por mediación do noso correo electrónico. Damos ya moitas graciñas e damos ya benvida a Xulio Simón, que está a outro fío telefónico. A ver si temos tempo de abondo, que seguro que está celebrando o Magosto tamén. Hola, moi boas tardes. Pois si, sí, estamos en día de Magosto, pero bueno, xa rematou. Moi ben. E digo que tedes aí noticias moi frescas porque o disco este CD pois acaba de onte, o libro, non? Acaba de sair, non? Si, sí, onte precisamente mandounos esta primicia a Uxía, demos ya coñecer. Tamén puxemos precisamente de primicia unha peza de Malvela que se bueno, pues no comezo demos a coñecela a todos os nosos ouvintes, que tamén nos mandou Uxía, o sea que estamos de noraboa. A verdade é que teño aquí o meu carón a Armando, o sea que non podemos queixarnos. Bueno, onde se mete Uxía, pois todo sabe ben, seguro, non? Sí, sí, sí. Polas ganas que pon e todo. Exactamente, moi ben. Bueno, Xulio, que tal? Aparte de que xa vexo que a túa voz está así un poquinho delicada, do resto, que? Como... Pois sí, bueno, teño aquí un vaso de auga ao meu carón, a ver se... Non é viño. Non é viño. Bueno, O viño tamén fai ben, o catarro dalle co xarro. Exactamente. Bueno, pues falábamos, Xulio, aí atrás, de cando estaba eu por terras de Viveiro, de Nicomedes Pastor Díaz. Sí. Que, bueno, citáralo ti, e efectivamente, pues decíamos que se estaba a celebrar o bicentenario, porque naceu en Viveiro un 15 de setembro de 1811. E, bueno, foi, aparte de escritor, foi un político en que todos os seus biógrafos, pois, coinciden en que foi un político honrado. Tan honrado se di que morreu pobre, e que nas cortes, pois, que acordaran unha pensión de urxencia para a súa nai e as súas irmáns, que quedaron sin o seu valedor, non? Carai. Pero a vida que raro. Como cambia o conto. Bueno, non sei, estes días circulaba por aí unha frase, non recordo aí de quen era, por internet, que os políticos e os cueiros hai que cambiálos moi a miúdo e polos mesmos motivos. Casi. Pois este concretamente a Nicomedes non facía falta cambiálo, seguro. Bueno, Nicomedes Pastor Díaz, pois, bueno, por exemplo, Otero Pedrallo, cando fixo o discurso de ingreso na Real Academia Galega, pois fixo co romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal. Por exemplo, no 1944, que publicou Castelao sempre en Galiza, pois nese libro sitúa a Pastor Díaz entre Castelao, entre a Santa Compaña dos inmortais galegos, que coa súa lira de nacra abriu a renascencia literaria de Galicia, non? E iso que daquela, pois, Castelao só coñecía o poema A Alborada, que publicara Pastor Díaz no 1828, e que empeza así: Ai, miña pequeniña, que ollos tan bonitos tes, que brilladores, case salta a alma miña, e vendo as túas colores, verme parece todos os amores. Este poema Alborada foi publicado no 1828, antes de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que é o que se considera como o inicio do rexurdimento. Pero no 1951, Álvarez Blázquez publicou en Edicións Monterrey, na colección Leixado do Vento, unha obriña que é Poesías Gallegas, Égloga de Belmiro e Benigno, que, ainda que anónimo, pois Álvarez Blázquez atribúe ya a Pastor Díaz, non? Pero eu estes días que estive por Viveiro, si un pasea pola praia de Covas, pois ve nunha das esquinas da praia un monumento que está, pois, lembrando un suceso que recolle tamén Pastor Díaz na súa novela De Villahermosa a la China, e tamén nos versos La Sirena del Norte, que foi o afundimento de aí na praia de Covas da fragata Santa María e o bergantín Palomo, non? Foi un feito daquela, pois, tremendo, porque foi un dos desastres máis grandes da nosa mariña. Foi no 1810, pouco despois do de Trafalgar, que me parece foran 5 anos antes, non? E, bueno, isto quedou na memoria do popular, e hai un romance que di: Dime, bergantín Palomo, ¿dónde fue tu perdición? En la playa de Vivero, al toque de la oración. Di, fragata Magdalena, ¿qué mal viento te dio el mar? Todos los vientos son malos, si Dios nos da tempestad. Pois ben, a fragata Santa María e o bergantín Palomo, xunto con outros barcos, pois dirixía con outros barcos, incluso ingleses, porque despois do de Trafalgar, pois aliámonos cos ingleses para loitar contra os franceses, non? Entón, pois estes barcos saíron da Coruña un 14 de outubro de 1810, en Ribadeu uníronselle máis barcos cargados de canóns, bueno, chegaron a Gijón, donde atacaron había tropas francesas ali, pero logo dirixíanse a Santoña, cando se declarou un vento moi forte que, bueno, obrigou os grandes buques a botar cabos, os, incluso os cañoneiros que levaban, afundíronse. Logo, cando mellorou o tempo, regresaron cara ao porto de Viveiro, pero non, pois, un 2 de novembro pois declarouse un forte temporal, o buque Madalena pois foi xa pique, o buque Palomo foi arrastrado polas olas a praia e morreron pois 550 persoas. Caray. 480, bueno, dice que só chegaron a calar a costa 8 homes, dos que só sobrevivirían 3. Entón do barco da fragata Madalena morreron 480 máis 70 do Palomo, foron 550 os falecidos, non? E este feito por recolle o, como decía eu, Nicomedes Pastor Díaz non, na súa novela de Villahermosa a la China, non? Pois o detalle como, bueno, é casi novelístico, non? Pois a verdade que sí. E é un feito que, sin embargo, así como de, bueno, en Trafalgar creo que morreron o doble de persoas, máis ou menos, pero foron moitos mortos. E, sin embargo, a nivel da historia, pois é un feito que non se lembra demasiado, non? Uh-huh. O que sí sabemos que, porque por aqueles tempos, xa teño falado alguna vez no programa dele, o inglés George Borrow, don Jorgito, el inglés, le chamaban, pois era un escritor viaxeiro británico, morreu no 1881, percorreu toda Europa, entrou en España no 1835, procedía de Lisboa, e iniciou unha serie de viaxes por todo o país, incluso chegou a abrir unha librería en Madrid para vender Biblias. E fixo incluso a traducción da Biblia, do Evangelio de San Lucas o Caló, non? Cara, bueno, hai as verdad que as páxinas é un libro que se lee enseguida porque te engancha, e as páxinas que se dedica a Galicia, creo que foi Salvador García Bodaño o que as traduciu. Un libro que creo que se titulaba algo así como Viaxe por Galicia. Uh-huh. Pero bueno, eu teño aquí o libro este, la Biblia en España, que fora publicado en 1843. Hai un capítulo que adica pues, a cando chega a Coruña, a Ferrol, e fala pues, da situación en que se encontraban daquela os asteleiros en Ferrol. Sí. Verdadeiramente lamentable despois do de Trafalgar, non? Claro. Que vou ler agora porque creo que vale, que merece a pena, non? Moi ben, pois veña, adiante logo entonces, veña, coa túa descuberta, porque en realidad é unha noticia, novidade interesantísima para todos os nosos ouvintes. Bueno, pois di nesta época do naufraxio precisamente, non? Máis ou menos, di, me invadió unha gran tristeza cando entré en esta ciudad. En las calles crecía la hierba y por todas partes veía miseria y calamidad. El Ferrol es el gran astillero naval de España y toma parte en la ruina de la en otro tiempo espléndida Armada Española. Ya no cuenta con aquellos miles de constructores de buques que armaban los tremendos barcos de tres puentes y largas fragatas que en su mayor parte fueron destruidos en Trafalgar. Solo quedan algunos obreros medio muertos de hambre y mal retribuidos, que apenas si bastan para reparar un guardacostas que haya sufrido desperfectos bajo el fuego de alguna lancha de contrabando inglesa procedente de Gibraltar. La mitad de los habitantes del Ferrol mendigan el pan que comen, y se dice que entre ellos no es raro encontrar oficiales navales jubilados, muchos de ellos mutilados, que han quedado en la mayor indigencia, ya que sus pensiones o pagas llevan un atraso de 3 o 4 años debido a las exigencias del momento. Un grupo de mendigos me siguió hasta la posada e incluso trataron de introducirse en la estancia donde fui conducido. En parte alguna queda tan de manifiesto como en el Ferrol la miseria y degradación de la España moderna, ¿no? Vale. O espectáculo que nos da aquí Borrow, que nos fotografía aquí con estas verbas, pues é verdadeiramente pues, tremendo, ¿no? Acollador, sí, sí, sí, sobre acollador, sí, sí. No Ferrol, ¿no? Exactamente. Bueno, hubo tempos en que Galicia era así, que llevamos a facer. Xulio, alguna cousa máis ou... Se queres, pois podemos falar, creo que é curioso e interesante que pues, estes días apareceu un poema que Otero Pedrallo e Vicente Risco escribiron xuntos. O que ten de curioso é que está escrito en alemán, ¿no? Anda. Escribiron o poema en, claro, en alemán xusto nunha excursión que fixeron en xuño de 1936 co Seminario de Estudos Galegos polo Monte Pindo. Bueno, foi está dedicado a Isidro Parga Pondal, pois a Asociación Monte Pindo Parque Natural ven de divulgar na súa web estes versos xunto con outros documentos, por exemplo, sobre onde se guardaron, e tamén hai unha traducción feita ao galego de Vidal Romaní, ¿no? Ajá, pois, home, curioso, pero de extraño non, porque Vicente Risco sábese de que do seu traballo bastante longo e amplio con respecto a traducións do alemán, e bueno, pois tiña moitísima relación con escritores sí, bueno, creo alemáns. Que tanto Otero Pedrallo como Vicente Risco, pois, que dominaban o alemán. O sí. Texto, pois, ten algún pequeno erro e tal, pero bueno, está é moi curioso, ¿no? Vale, pois a ver, adiante con él, entonces. No, bueno, teño algún verso por aquí, eu simplemente era citalo, se queres podo lelo. Vale. Está dedicado, como decía, ao xeólogo Isidro Parga Pondal, que naceu en Laxe, morreu no 1986 na Coruña, e que foi o fundador, por exemplo, en Santiago, do Laboratorio de Xeoquímica de Galicia, tamén fundou o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, foi tamén fundador, xunto con, por exemplo, don García Sabel, Eusenio Torres Enciso, Enrique Vidal Abascal, da Academia Galega de Ciencias. E, bueno, é prova da amizade que tiña con Otero Pedrallo e tamén con Vicente Risco é que, por exemplo, no 1962 cando saen do prelo na editorial Nós de Buenos Aires os dous primeiros volumes da historia de Galicia que dirixiu Otero Pedrallo, sí. Pois, aparte de encargarse Otero Pedrallo da xeografía, pois Parga Pondal encargado base da xeoloxía, non? Uh-huh. Vicente Risco da etnografía, non? Uh-huh. Entón, colaboradores entre os tres, claro que sí. Grandes, bueno, levaron a cabo grandes obras a prol da nosa cultura. Sí, bueno, sí. Pois se queres que lea un anaquiño, pois podo. Sí, sí, un anaquiño tan só para despedirnos. Sí, xa remato. Así tamén non sei, desconectámosche para que non teñas tantos problemas coa túa voz. Bueno, o poema di así. En traducción, como decía, de Vidal Romaní. Aquí estamos, sobre estes altos cumes, veciños do ceo, onde o profesor Parga Pondal, como as valquirias, corre e canta, mentres os duros dentes do granito morden famentos os nosos corpos, deixando soceide e viva a alma, que danza e coa cal volvoreta. Na lonxanía, a soidade do océano, as nubes viaxeiras cruzando o ceo, no noso cerebro o marxismo aniña, tecendo o futuro da humanidade, mais enchegando a noite, co canto das estrelas, ata o marxismo ten de acougar co solpor. É raro aquí estes últimos versos, non? Claro. Que fala aí do marxismo, cando, sí. Bueno, Vicente Risco, pues sabemos todos a súa formación tradicional e católica, non? Sí, sí, sí, sí. Non tiña nada que ver co marxismo, non? Bueno, pois agradecemos moitísimo o teu traballo e a túa dedicación e o tempo que nos bueno, que estamos conectados contigo. A verdade é que esas curiosidades e traballos que ti nos faz coñecer e dar a coñecer a todos os nosos ouvintes son moi importantes para que a nosa xente pois siga conectándose connosco. Por certo, a comentar o traballo que fixemos a semana pasada, bueno, que te fixete ti a semana pasada con Nito, non? Posto que hai moita xente que nos mandou correos felicitándonos e ao mesmo tempo pois bueno, celebrando a participación de Nito na nosa radio. Bueno, como xa dixo outro día, pois é unha persoa que bueno, fai todo o que estea nas súas mans pola nosa cultura, pola nosa lingua, Entón, pois, hai que axudarlle tamén en todo o que se poida, non? Bueno, por certo, que antes falabas meido Armando, unha aperta que está hoxe aquí no programa, non? Pues... Aquí no, sí, aquí no programa, sí. Estou aquí á súa esquerda. Moi ben, pois, sei perfectamente situarte porque teño ahora mismo aquí en mente o como é aí a... O estudio. O estudo aí de Radio Cornellá, non? Pois pues moi ben, moitas gracias, Xulio. Bueno, vamos a despedirte con outra peza de Malvel, a ver se si nos sale, que a tecnoloxía sabemos que a veces funciona e outros non. O pim pirim pim, precisamente. Estupendo, pois pues, un saúdo e hasta o próximo sábado. Unha aperta moi forte. Sábado.